دیگه زندگیم داره ته میکشه، از دلم پیاده شد آخرشه. نه بمون، شاید بازم جون بگیرم. نه برو، میخوام که راحت بمیرم. نه بشین که سرشونت بذارم. نه پاشو که دیگه دوستت ندارم. نه نه نه بیا بیا و دستامو بگیر عشق من، بیا تو هم با من بمیر.